jeżeli ktokolwiek uważa, że show biznes w Polsce istnieje, co to jest kurwa show biznes? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Po pierwsze, jeżeli będę chciał sobie zrobić operację powiększenia biustu, na pewno będę pan. Kurwa, wyborczą będę. A co? Szkoda, że nie mam pizdy, bo ją pokazał w każdej gazecie. Szkoda, kurwa, że jestem taki autentyczny. Kurwa, taka szkoda, bo jest tyle organów do sprzedania. Siemano, pokolenie zatrute komercją. Nie ma jak uderzenie w łeb otwartą ręką. Tak nawet trzeźwiej to mój hardcore i tempo. Lepiej siedź w domu, bo cię okradną na zewnątrz. Nie włączę radia, w noki bateria padła. Pod szlagierów co od wieków podchodzą do gardła. Dosyć mam gwiazdy, hej, choćby jedna spadła. Nie życzę źle wam, tylko jak włączę TV, to bym was kurwy powystrzelał. Wolę relaks, co mam szukać atrakcji? Wybacz, nie błyszczę jak peruka Rosati. Nieważne jak, co, gdzie i z kim. Ty dziwki, alfy, jean i drogie aktorki za tanie drinki. Wiesz to coś jak kurde, tylko musisz być kimś w rodzaju pajaca z muzycznej jedynki. Co to za playboy? Co ma ziomek łupiesz? Jeździ Porsche w teledysku na co dzień maluchem. Jestem za stary na czary i show biznes. Ty lepiej wyłącz telewizję. To nasze gwiazdy, jak tylko zechcesz. Możesz je słuchać, oglądać, jebać za bezcen. Na tym polega to miejsce tu przede wszystkim. Nie masz talentu, możesz pokazać cyski. To nasze gwiazdy, jak tylko zechcesz. Możesz je słuchać, oglądać, jebać za bezcen. Na tym polega to miejsce tu przede wszystkim. Nie masz talentu, możesz pokazać cyski. Winyl w ręce trzymam. Ktoś ma na dyskach ulubione 500 giga. Muzyki nie będzie. Wsadź se w dupę ten jebany internet. Chociaż mam złotą płytę, nie żyję jak Bóg. By mnie nie dostał, tylko ktoś obniżył próg. Znów życia ironia. Złota płyta po 15 tysiącach. Wyróżnienie jak pracownik miesiąca. Chcesz tej komercji, Rubika ich troje. Fryty, kombi, mandaryny i work jest trygolec. Wybacz, nie mogę tego gówna znieść. Co druga sztuczna gang, salony, futra, seks. Tak sobie myślę teraz, że ja nawet nie chodzę do fryzjera. Jak żół się ubieram, mam się czuć gorszy. Brak, wręcz przeciwnie. Jebać silikon i każdą w telewizji pizdę. A kiedyś czar pryśnie i zniknie ten pastisz sztucznych osobowości z tyłkiem po operacji. To nasze gwiazdy, zabierz ty je wszystkie. Chcę prawdziwej muzyki zamiast agencji towarzyskiej. Gdzie te gwiazdy? Talent i ich szczęścia. Gdzie te gwiazdy? Nie chcę patrzeć na to błędno. Gdzie te gwiazdy? Sprzedane za browar, show biznes amatorów w przypadku Samsona. Gdzie te gwiazdy? Ten talent i ich szczęścia. Gdzie te gwiazdy? Nie chcę patrzeć na to błędno. Gdzie te gwiazdy? Sprzedane za browar, show biznes amatorów w przypadku Samsona. To nasze gwiazdy, jak tylko zechcesz. Możesz je słuchać, oglądać, jebać za bezcen. Na tym polega to miejsce tu przede wszystkim. Nie masz talentu, możesz pokazać zyski. To nasze gwiazdy, jak tylko zechcesz. Możesz je słuchać, oglądać, jebać za bezcen. Na tym polega to miejsce tu przede wszystkim. Nie masz talentu, możesz pokazać zyski. A tak przy okazji, to sprzedam wątrobę tanio, prawie nie pita, fumfelnówka, ledwo co śmigana. Dzwoń.